Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden yuafi ne'amehu ve yukafi mezideh. Hamden kemahu ve ehluh. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve şefi'il mübin. Muhammedin el-Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalaletin finnâr ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâne tavîle samt kalîle dehik sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl el-râvî. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz Teala iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahvali, eşkali, efali, adetleri, ihtiyatları bizim için birer işarettir. Bizim vazifemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en güzel tarzda ittiba eylemektir. O bakımdan Efendimiz Hazretlerinin hadislerini okuyoruz. Ömrü hakkında, çevresi hakkında, hayatı ve itiyatları hakkındaki rivayetleri okuyoruz ki bize örnek olsun, biz de hayatımızı onlara göre tanzim edelim diye. Böylece mübarek bir mevzu ile zamanlarımızı değerlendirip maddeten manen ihya olmaya gayret ediyoruz. Bu hadis-i şeriflerin ve bu rivayetlerin izahına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağladığımızın bir nişanesi olsun diye, ruhu pakine hediye edelim diye ve onun tabii mübarek ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye Hazreti Adem atamızdan ona kadar gelmiş geçmiş olan cümle enbiya ve mürselinin ruhlarına ve cümle evliyaullahın ruhlarına hediye olsun diye hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri, mürebbileri, Peygamber Efendimiz'in varisleri, ulemayı, muhakkıkın, meşayih-i vasılığın, saadat-ı aliyemizin ve hadislerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olsun diye hasreten okuduğumuz kitabı telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi hocamızın ruhuna hediye olsun diye ve kendisinden el alıp feyiz alıp yetiştiğimiz hocamız Muhammed Said-i Bursevi'nin ruhuna hediye olsun diye bu beldeleri Allah Allah diyerek, mallarını canlarını feda ederek, Allah'ın rızasını kazanmak için çalışarak fethetmiş olan ve bize yadigar ve emanet bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve mübarek ordusunun vesair fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye beldemizin medarı iftarı Yuşa Aleyhisselam'ın, ashab-ı kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri başta olmak üzere tabiinin, salihinin, evliyaullah'ın ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde ibadet ettiğimiz şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi tamir etmiş, tecdit etmiş, tevsi etmiş, ibadete hazır halde hizmet eder vaziyette tutmuş olanların kendilerinin ve ruh, geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye ve nihayet tatil gününün büyük bir kısmını Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şeriflerini dinlemek şevkiyle, dini bir duyguyla, bağlılık saygısıyla, güzel sebeplerle burayı tercih ederek gelmiş olan siz kardeşlerimizin dünya ve ahiret saadetinize, selametinize vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Rivayetler, Ramuzül Ehadis kitabının sonundaki Şemail-i Nebi bölümünde 543. sayfada bulunuyor. Metnini, şerhini merak edenler oralara bakabilirler. Az önce Arapça metnini okumuş olduğum rivayet, Cabir İbni Semire radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh tarafından rivayet edilmiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uzun sükutlu, az gülüşlü idi. Çok sükut ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve gülmesi de az olurdu. Demek ki umumiyetle ciddi, umumiyetle sakin, umumiyetle sessiz bulunmuş olduğu görülüyor. Susmanın kendisinin tavsiyeleri içinde de büyük yeri vardır. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz susmayı tavsiye etmiştir. Ya hayır söyle veyahut da sus ey mübarek diye Müslümanlara tavsiyesi o tarzadır. Susmak bir ibadettir. Hele susmanın iç yüzü, mahiyeti, tefekkür etmek, zihni Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini, hikmetlerini, efendim azametini, kudretini, esmasını, sıfatını düşünmekte sarf ediyorsa o sükût tabii çok büyük bir ibadet oluyor. Mala yani söylemeyeyim, yanlış söz söylemeyeyim, gıybet, dedikodu, günah dilimden sadır olmasın gibi düşüncelerle de çenemi tutayım diye de susmak o da ibadettir. O da çünkü günahlardan korunmak için bir gayrettir. O bakımdan son derece makbuldür. Müminlerin susmayı öğrenmesi lazım. Susmayı, konuşmayı öğrenme kadar önemli bir hadise olarak görüyoruz. Susmayı öğrenmesi lazım ve sükutunun verimli geçmesine de gayret etmek lazım. Sükut eden insan nasıl geçirir vaktini? Birkaç şekilde geçirir. Birisi tefekkür ile geçirir. Tefekkür çok kıymetlidir. Çok sevaplı bir ibadettir. Bazen bir yıllık ibadet kadar insana bir tefekkür sevap kazandırır. Bazen 60 yıllık ibadet kadar sevap kazandırır. Bir ömre bedel olur. İnsanı kurtarır, ıslah ettirir, tevbe ettirir, hak yola sokar, Allah'ın evliyası haline getirir. Onun için tefekkür etmeye, Allah rızası için zihin fikir yormaya alışmamız gerekiyor. Bir. İkincisi sükutun bir başka şekli zikirle vakti değerlendirmektir. Susuyor ama içinden Allahu Teala Hazretlerinin zikriyle meşgul oluyor. O da zikir de zaten hatırlama demek Arapçada. Hatırlamak tabi bir ismi tekrar söylemek tarzında da efendim. O da bir çeşit aslında zihni faaliyettir, tefekkürdür. O da çok sevaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hele hele sessiz zikretmeyi, içinden zikretmeyi düşünerek, düşünürmüş gibi dışarıya ses çıkmadan, dil dudak kıpırdamadan, deprenmeden yapılan zikri kimsenin duymadığı, görmediği için riya, gösteriş, şöhret afetleri bahis konusu olamayacağından dolayı çok methediyor. Ve böyle zikrin dil ile yapılan, gene o da çok sevaplı olan zikri lisani diyelim, lisan ile yapılan zikirden zikri hafi veyahut sessiz hafif hafif yapılan zikirden 70 kat daha sevaplı olduğunu söylüyor. Demek ki insan ağzı kapalı böyle zikir edebilir. Hocamız derdi ki suyun içine dalsan, nefes alsan, ağzını kapatsan suyun içine dalsan. Denizde kenara burnunu kapattın, suyun içine daldın. Zikir edebilir misin? Edersin tabii. Yani işte öyle suyun içindeymiş gibi dili dudağı kıpırdatmadan dışarıdaki bir insan kulağını senin ağzına dayasa bile duyamayacağı şekilde zikretmek. Buna zikri kalbi denilir. Kalbi, kalpten, içinden zikretmek denilir. Bu 70 kat daha sevaptır. Tabi dille yapılan zikir de sevaptır. Ama bu 70 kat daha fazla sevap oluyor. Onun için sükutunda insan, hele hele bizim Nakşi tarikatında bu zikri kalbi çok önemlidir. Efendim, ve baş prensibi bu tarikatımızın huş derdem prensibidir. Huş derdem. Huş Farsça iki gözlü H ile, huş şuur demek. Şuur, akıl. Şuur, uyanıklık demek. Dem de nefes demek. Zaman demek. Her nefesini, her zamanını şuurlu olarak, yani gaflete düşmeden, uyanık olarak, zeki olarak, düşünür olarak, gafil olmayarak geçirmek. Bu en büyük prensiplerimizden birisidir. Yani derviş nasıl olacak? Hiç gaflete düşmeyecek. Hiç farkında olamadım ya, hay Allah, tuh. Öyle mi olmuş filan der insan. Bu ne halidir? Gaflet halidir. Yani hiç böyle hale düşmeyecek. Devamlı pırıl pırıl bir zeka, efendim, ışıl ışıl bir göz, pür dikkat, başı yerde olabilir ama etrafında olan her şeyi takip ediyor. Efendim, günaha bakmıyor, sevaplı işi kaçırmıyor, hizmette kusur etmiyor. Hemen efendim şahin gibi yerip yetişip efendim yapması gereken işi yapıyor. İşte yani bizim eski ecdadımızın mükemmel insan portresinin bazı çizgileri böyle. Sessiz durur, gürültüsüz, patırtısızdır, gösterişsizdir. Yani pek dışa, gösterişe önem vermez. Sakin durur ama yıldırım gibi birden bir hareket eder, ne yapacaksa yapmasını becerir ve başarır. Hiç övünmez, belli etmez ama bakarsın burcu bayrağı dikmiş. Elhamdülillah. Ondan sonra da gene ortalıktan kaybolur. Allah beni sevsin, başkasının metine de ihtiyacım yok, sevabı Allah versin diye kimseden de mükafat beklemez. İranlılarla İslam orduları ilk karşılaştıkları zaman İranlılar ateşe tapıyorlar. Yezdan ve Ehrimen diye iki tanrıları tasavvur ediyorlar. Öyle tanrı tasavvur ediyorlar. Efendim, birisi iyilik tanrısı, birisi kötülük tanrısı, birisi ışık tanrısı, birisi karanlık tanrısı, birisi iyiliği efendim şey yapıyor, cenneti temsil ediyor, birisi kötülüğü efendim yönetiyor ve cehennemi temsil ediyor filan. İkisi birbiriyle mücadele ediyor gibi. Yani düşünüyorlar. Putperest, ateşperest, efendim müşrik, kafir insanlar, onlarla savaşırken İslam ordularının sayısı azmış tabi ama ne insanlarmış. Savaş yerinde istihkam kazılırken erlerden bir tanesi bir kese altın ve mücevher buluyor. Kazdığı yerde yani. Kim bilir, belki öbür taraf sakladı. Bunlar hücum edince oraya hakim oldular. Nasıl olduysa öyle bir şey buluyor. Dosdoğru götürüyor. Komutana teslim ediyor. Komutan da dosdoğru götürüyor. Halife Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh hazretlerine teslim ediyor. Hazreti Ömer diyor ki, bu sadık mücahidi, bu böyle dürüst, bulduğu şeyi, torbayı iç etmiyor. Kendisine saklamıyor, teslim ediyor, dürüst. Bunu taltif edin diyor. Çağırıyor komutan. Diyor ki, halife emretti, seni mükafatlandırmak istiyoruz, sana bir şeyler vereceğiz. Diyor ki, dünya malı sizin olsun, ben diyor dünya malına tamam etseydim o keseyi size vermezdim, o torbayı size vermezdim. Ben mükafatı Allah'tan bekliyorum diyor. Allah'tan dilerim diyor, dönüp gidiyor. Ben bu savaşı şey için yapmıyorum diyor, Allah'ın emri olduğu için yapıyorum diyor. İşte böyle mübarek insanlar, sessiz sedasız, efendim, cefakeş, sabırlı, efendim, şey gibi, çelik yay gibi sağlam, sessiz. Osmanlı ordusu bir yerden öbür yere gidermiş de ses duyulmazmış. Öteki ordular tangur, tungur, paldır, güldür, gelişleri, gidişleri efendim böyle bir toz, toprak ortaya kalkıyor. Osmanlı ordusunun bir yerden bir yere gidişi böyle yağda kayar gibi böyle sessiz, sedasız oluvermiş. Yıldırım gibi düşmanın ensesinde bitiverirlermiş. İşte bunlar hep güzel ahlakın, Peygamber Efendimiz'e en güzel tarzda ittibaın şeyleridir. Osmanlıları ziyaret etmiş olan elçi var. Kanuni Süleyman zamanında O anlatıyor. Buraya elçi olarak gelmiş, Hollanda'ya dönmüş sonra. Diyor ki bu adamlar az konuşurlar diyor. Vakur insanlardır. Gevezeliği sevmezler diyor. Az konuşurlar, mütefekkir insanlardır diyor. Çok düşünürler diyor. Demek ki dedelerimiz bu işi tam anlamış, kavramış. Peygamber Efendimiz'in yolunda gidiyor. Mahallelerinde ihtilaf olmaz. Herkes haddini bilir, hakkını bilir. Kimse kimsenin hakkını çiğnemeye çalışmaz. Bir ihtilaf olsa mahallenin büyükleri ihtilafı hallederler. Mahkemeye, kadıya hacet kalmaz diyor. Misafir olursanız ey vatandaşlarım diyor, kendi Avrupalı vatandaşlarına, bu diyarlara geldiğiniz zaman sakın benim dindaşımdır diye Yahudilerin, Ermenilerin misafiri olmaya kalkmayın. Hem çok pistirler, hem de sizi mutlaka kandırır, aldatırlar, yolarlar diyor. Müslümanlar tertemizdir diyor. Yani onlar sizi misafir ederse hem de tertemizdir, hem de çok dürüsttür, tenezzül etmezler diyor, eğri konuşmazlar diyor. Sükut ederler ama öyle bilmediklerinden değil. Yani mütefekkir insanlar oldukları için, filozof yapılı insanlar oldukları için diyor. Hakikaten de okuyun mesela Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi. Onların haleti ruhiyelerini anlayabilirsiniz o eski eserlerden. Allah-u Teala Hazretleri bize de öyle sakin, vakur olmayı nasip eylesin. Mehmet Akif'in bir nasihati var şiir şeklinde. Yeğenine diyor ki, İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Büyük de konuşma, asarım, keserim, yıkarım, yaparım, ederim. Büyük konuşuyor. İndiririm, çıkartırım. Dur bakalım, ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. Ne oluyorsun? Hani yüksek perdeden filan. Ne yiğit, ne büyük söyle, ne çok söyle. Çok söylemekte. Dır dır dır, vır vır, gür gür gür, hır hır hır. Ne oluyorsun? Bozuk bir şey gibi. Yani bunun bir freni yok mu? Böyle takılmış mı? İlla böyle devam mı edecek? İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş, soyları taklit etme. Lafı bol, karnı geniş. Yani aldırmıyor. Hani söz vermiştin, hani yapacaktın, lafın ne güzel söylüyordun. Olur yaparız inşallah. Karnı geniş aldırmıyor ki, adamın havsalası geniş. Lafı bol, karnı geniş, soyları taklit etme. Özü doğru, sözü doğru adam ol, ırkına çek diyor. Özü doğru, sözü doğru. İşte Müslümanın vasfı böyle. Peygamber Efendimiz nasılmış? Çok sükût edici bir insanmış. Sükûtu uzun, gülmesi az. Kah kah kah, kih kih kih, kıkır kıkır kıkır, fıkır fıkır fıkır. Yani kaynıyor musun? Ne oluyor? Altta ateş mi vurdular da böyle fıkır fıkır fıkır fıkır yerinde duramıyor, kaynıyor. Ciddiyete yakışır mı? Necip Fazıl öyle demiş devlet adamlarından birine. Demiş, sen şu mevkidesin. Böyle bu kadar şey gülmek yakışmaz demiş yani. O bakımdan vakur olmak, çok gülmemek. Efendimiz zaten kahkahayla gülmezdi. Böyle kah kah kah, koridorları çınlatan, efendim salonları dolduran, pencerelerden taşan kahkahalar, şen kahkahalar, öyle şey yok. Peygamber Efendimiz'in tabiatında öyle şey yok. Gülmesi tebessüm tarzındaydı. Besim insan idi. Besim ne demek? Tebessümlü demek. Mütebessim demek. Yani güleç yüzü demek. Çatık kaşlı böyle korkunç bir insan değildi. Güleç yüzlüydü. Men ra'ahu bedîheten hâbehu. İlk gören onun o muhteşem güzelliği karşısında, nuru karşısında, o peygamberlik vakarı karşısında onun heybetinden ihal olurdu. Ve men hâletehu ma'rifeten ehabbehu. Kim onunla sohbet eder, biraz daha yakından tanırsa severdi. Mümkün mü? Göz gördü, gönül sevdi. Ha benim yüzüm ahım. Kurbanın olan var mı benim bunda günahım dediği gibi manicinin, yani mani yazmış birisi, göz gördü, gönül sevdi. Ha benim yüzüm ahım, kurbanın olan var mı benim bunda günahım diyor. Yani aradan çekiliyor kendisi, göz gördü, gönül sevdi diyor. Peygamber Efendimiz'e uygulanacak bir söz yani. Göz gördü mü dayanamaz. Men ra'ahu bedîheten, ansızın gören, o peygamberlik heybetini görünce, azametini, Peygamber Efendimiz kendisi gibi aynı boyda insanlar arasında dururken daha azametli görünür. Peygamberliğinden o ihtişamı vardı. Bedevilerden birisi geldi, Peygamber Efendimiz'in yanına girerken o hürmet, o saygı, o şeyden tir tir tir tir titremeye başladı böyle. Ne yapacağını şaşırdı. Peygamber Efendimiz'i ilk gören insanda hasıl olan durum bu. Ama biraz tanı bakalım. Bir konuşsun, bir sözünü dinle, yüzüne biraz bir doyarak bir bak. O zaman ne olur? Ehabbehu. Mümkün değil sevmemek. Sever ve ne derdi? Yekulu naituhu lem ere. Kablehu ve la ba'dehu mislehu. Onu tavsif etmek isteyen derdi ki, ondan evvel de ondan sonra da onun gibisini hiç görmedim. Bir tane. Gördüklerim içinde bir tane derdi yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle derdi. Abdullah İbni Selam Yahudi alimlerinden idi. Medine'de otururdu. Peygamber Efendimiz hicret ediverince Medine-i Münevvere'ye dediler ki bir kişi gelmiş Mekke'den, bir zat-ı muhterem gelmiş. Diyorlar ki Allah'ın peygamberiymiş, elçisiymiş, Resulullah'mış, Nebiyullah imiş. Şunu göreyim dedi, gitti. Kendisi Yahudi alimi, o anda Yahudi. Kendisi rivayet ediyor ki فَاِذَا وَجْهُهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. Yüzüne bir baktım ki ne göreyim, yüzü pırıl pırıl, hiç de öyle yalan söyleyecek bir insan yüzü hali yok. Hani yalandan bir iddiada bulunacak, efendim kazip, kezzap bir insan hali katiyen yok. Yüzünden anlaşılıyor masumluğu, yüzünden anlaşılıyor asaleti, yüzünden anlaşılıyor dürüstlüğü diye böyle anlatıyor. Efendimizin yüzü hakkında Bedevi'nin birisi demiş ki Resulullah'ın yüzü kılıç gibi parlak. Ötekisi itiraz ediyor. Hadi canım öyle şey mi olur? Ay gibiydi, güneş gibiydi diyor. Kılıç parlaması. Ne biçim anlatmak öyle? Öyle şey mi olur? Ay gibiydi. Güneş gibiydi. Pırıl pırıl parlardı. Tebessüm ettiği zaman da dişlerinin pırıltısı etrafı aydınlatırdı. O kadar böyle, o kadar şeyi de, dişleri de bembeyazdı, hafif seyrekçeydi, aralıklı, pırıl pırıl parlardı, yüzü pırıl pırıl parlardı, efendim tepeden tırnağa nur idi. Az konuşurdu, çok uzun sükut ederdi, az gülerdi. Güldüğü zaman da mütebessim bir tarzda gülerdi, öyle kahkahalarla ortalığı çınlatma tarzında gülmek yok. Çünkü çok gülenin vakarı, ihtiramı azalır. Çok şaka yapanın, çok sulu olanın, affedersiniz, fazla böyle şey olanın hürmeti etrafta kalmaz. Allah ona huyların en güzelini vermiş ama böyle sıkıcı bir hal değil yani. Sıkıcı bir halde değil, ciddi, sevimli, tatlı bir güzellikle efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az gülen, çok uzun sükut eden bir kimseydi. Bize örnek olsun. Bizim de tavrımız öyle olsun. Kâne firâşuhu nahven mimma yudâ'u lil insâni fî kabrihi ve kânel mescidu inde re'sihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yatağı, mübarek yatağı palastan idi. Yani kıldan yapılmış bir haşin kumaştan idi. Efendim, içine yün konulan bir şeydi. Kese tarzındaydı. Ve insanın kabre konulduğu zaman, kabrine konulduğu zaman kapladığı yer kadardı. Yani öyle çok yaygın, yayla gibi efendim bilmem ne değildi. İşte öyle üstüne yatılabilecek bir şeydi. Sert bir kumaştandı, palas denilen bir kumaştandı. Ve yattığı zaman başı odasında, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in hücre-i saadeti mescidine bitişik idi. Mescidinin duvarına bitişik idi. Hücre-i saadeti yattığı zaman başı mescit tarafına gelecek şekilde dururdu. Çünkü kıbleye doğru döndüğümüz zaman mescitte Peygamber Efendimiz'in hücreleri sol taraftaydı. Şimdi düşünün, Hicaz'a gidenler düşünsün, Peygamber Efendimiz'in mihrabı, o öyle efendim beyaz mermerle kaplanmış direklerin olduğu yer, Peygamber Efendimiz'in kabri ne tarafta? Sol yanda. Yani kıbleye döndüğü zaman mescidin sol tarafındaymış demek ki. Kabri nesi? Evi. Peygamberler nerede vefat ettiyse oraya gömülürler. gömüldükleri yer, vefat ettikleri yere defnolunurlar. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizin hücre-i saadetinde ruhunu teslim eyleyip âlâ-yı illiyine irtihal eyleyince oraya defnedildiler. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz vefat edince zaten kızı Hazreti Ayşe validemizin hücresi olduğu için efendim izin alınarak o da oraya defnolundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh de oraya defnolundu. Ne mutlu ki öyle bir mübarek zata kabir yoldaşları oldular. Ta arkada bir kabir daha vardır. O da Fatıma-tı Zehra radıyallahu anh'ın kabri olduğuna dair bazı rivayetler var. Onun kabridir deniliyor. Bazıları da Bakı-ül Gargat kabristanındadır derler. Fatıma-tı Zehra radıyallahu anh'ın kabri. Yani Efendimizin yatağının öyle yaylı cennet yatağı, efendim bilmem ne somyası, efendim böyle keyif sürecek, rahat edecek. Battığı, gömüldüğü zaman insanın efendim rahavet içinde böyle mesle olacağı filan bir yatak değildi. Haşim bir kumaştan tıklım tıklım şey dolu öyle bir yataktı. İşte bir kabre yatan insanın kapladığı yer kadar bir yer kaplayan bir şeydi, yatak idi. Böyle onun pek rahat etmediğini, daha rahat etmesini isteyen bir kimse ona güzel bir yatak hazırlattı. İyi kumaştan, iyi içten atılmış böyle güzel bir yatak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hediye olan yatakta o gece yattı. Ertesi gün bunu gönder, götürün dedi. Hediye eden zata verin dedi. Gönderdi. Yani eline geçmediğinden mi öyle yapıyor Efendimiz? Eline geçeni gönderiyor. Efendimiz dünyaya meyletmemiş, rahata, konfora bakmamış, çok rahat etmeyi istememiş. Dünyada rahat olmaz. Asıl rahat ahiret diye efendim hadis-i şeriflerinden biliyoruz. Efendim bir keresinde Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin bulunduğu yere gelince o da uzanmış uyumuştu. Geçen haftalar okuduğumuz gibi biliyorsunuz Peygamber Efendimizin gözü uyurdu, gönlü uyumazdı. Gözü kapalı olurdu ama gönlü pırıl pırıl uyanık. Efendim rüyası da vahiy idi. Rüyası da hakikat idi. Ne görürse aynen tahakkuk ederdi. Uyumuş, Hazreti Ömer geliveriyor yanına. Neden? Hazreti Ömer'in kızı, Peygamber Efendimiz'in zevcatı tahiratından birisi. Tabii yakınlığı var. Gelivermiş, bakmış ki böyle elini koymuş, sağ yanağının altına elini koyar da yatardı diye, biliyorsunuz daha önceki rivayetlerde okuduk. Eline hasır iz yapmış. Yüzüne, alnına da iz yapmış. Hasır. Kalkınca yüzü böyle kan oturmuş, kırmızı kırmızı, hasırın izleri, eli de hasırın izleri. Hazreti Ömer, baba yiğit, muhterem, kahraman Hazreti Ömer ağladı. Ya Resulallah dedi, sen Allah'ın sevgili peygamberisin, Kayserler, Kisralar ne rahatlar içinde safa sürüyorlar, sen Allah'ın en sevgili kulusun, hak peygamberisin, bak şu haline diye ağladı. Dayanamadı yani onun o şeyinden ağladı. Peygamber Efendimiz de dedi ki ya Ömer, onlar öyle insanlar ki onlara işte Allah bu dünyada ne vermişse veriyor. Bize ahirete, ahirette lütuf olacak, safa olacak, ikram olacak, dünyanın önemi yoktur diye teselli etti Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı. Şimdi Efendimizin giyiminden, kuşamından, yatağından, yorganından, eşyasından, halini efendim, mutfağının durumunu, tam takırlığını, midesinin çok yereler efendim böyle boş olduğunu, bazen de midesinin açlıktan beliren ağrısını gidermek için karnına taş bağladığını biliyorsunuz. Efendimiz öyle yaşıyordu. Biz de elimizdekine katiyen kanaat etmeden daha lüks, daha mükemmel, daha güzel olsun diye evlerimiz tıklım tıklım eşya, lüks koltuklar, girintili, çıkıntılı, oymalı, efendim dolaplar vesaireler, vesaireler, vesaireler, dolapların, camekanların, rafların içinde biblolar, heykeller, efendim şekiller, örtüler, bilmem neler. Ya hanım yapma bunları, işte ne yapalım, falanca yapmış, filanca yapmış. Her türlü konfor, sıcak sular, soğuk sular. Bari biz çok fazla ibadet etsek ya. Allah'ın bu kadar böyle nimeti var. Bu kadar nimetin karşısında bir ibadet etmeye takati yok. Bir kalkıp namaz kılmaya üşenir. Efendim bir Allah yolunda hayır yapacak olsa efendim eli titrer, efendim böyle haller ile karşılaşıyor insan. Tabi Efendimizin hayatını örnek alalım diye okuyoruz. İnşallah bize örnek olur da biz de Allah-u Teala Hazretlerinin istediği tipten insanlar oluruz. Peygamber Efendimiz yattığı zaman başı mescit tarafına gelirdi. Neden? Çünkü sağ yanına yatardı, kıbleye doğru yatacak. Mecburen mescit sağ tarafında olduğu için, duvarın öbür tarafında olduğu için başı öyle mescit tarafına gelirdi. Eğer odalar şeyde olsaydı ayağı mescit tarafına gelecekti. Solda olduğu için efendim öyle başı mescit tarafına gelerek öyle uyurdu diye tarifi böyle yapılmış. Biz de yatarken nasıl yatmaya gayret edeceğiz? Sağ yanımıza. Sağ yanımıza yatacağız. Kıbleye dönük yatacağız. Kıbleye ayak uzatmak veya şey yapmak yerine şöyle yan yatıp gözümüzden perdeler kalksa kıbleyi görecek gibi yani. O tarzda yatışımızı o tarzda dualar ederek yapmaya gayret etmemiz lazım. Kâne feresuhu yukâlu lehu el mürtecizu ve nâkatuhu el kusva ve bagletuhu el düldül ve himaruhu ufeyr ve dir'uhu zâtul fudûl ve seyfuhu zülfakâr. Hazreti Ali Efendimiz'den Beyhakkî rivayet etmiş. Radıyallahu anhu ve kerremallahu vecihe. Hazreti Ali Efendimiz bildiriyor ki Peygamber Efendimiz'in efendim şeyi atının adı mürteciz idi. Efendimiz bazı eşyalarına, kullandığı eşyalara isim koyardı. Atının bir ismi vardı. Neydi? Mürteciz. El mürteciz idi Peygamber Efendimiz'in atının adı. Sonra devesinin adı el kusva idi. Veya Adba diye bir rivayette var diye şerhte söyleniyor. Katırının adı Eddüldül idi. Düldül. Efendim. Eşeğinin adı Ufeyr idi. Zırhının adı Zülfudul idi. Kılıcının adı Zülfakar idi. Zülfikar deniliyor, Zülfikar deniliyor. Hatta kefmiş gibi yanlış. Doğru telaffuzu Zülfakar. Yani fi değil, F harfinden sonra i gelmiyor, a geliyor. Zülfakar. Kefle değil, kaf harfiyle. Yani kar tarzına değil, kar. Zülfakar. Kılıcının adı Zülfakar idi. Onu Hazreti Ali Efendimiz'e vermiş de, Hazreti Ali Efendimiz'in de efendim o şeylerle nice cihatlara katıldığı, seferlere katıldığı rivayet ediliyor. Şah-ı Merdan ile Zülfikar ile böyle ilgili böyle şiirlerde ismi geçer duymuşsunuzdur size. Peygamber Efendimiz böyle isimlendirdi. Yani renkli bir şahsiyeti var Efendimiz'in. Etrafındaki varlıklarına da isimler koyup öylece her birine bir isim takıp öylece şey yapıyordu. Demek ki bir daha hatırlayalım. Efendim atının adı mürteciz idi. Boz renkli bir atı vardı. Devesinin adı, dişi devesinin adı el kusva idi. Efendim katırının adı eddüldül idi. Düldül katırının adıymış. Eşeğinin adı da Üfeyr idi. Efendim zırhı, giydiği zırhı, kendisini şöyle korurdu. Savaşlarda giydiği zırhı. Böyle halka halka. Onun adı Zülfudul idi. Kılıcının adı da Zülfakar idi. Kâne fihi duâbetün kalîletün. Peygamber Efendimiz'de hafifçe şöyle bir mizah tabiatı vardı. Şen tabiatı vardı Peygamber Efendimiz'e. Yani ciddiydi, vakurdu, az gülerdi, çok sükût ederdi ama biraz latifeci mizacı vardır, var idi. Sevimli, latifeci bir mizacı var idi. Bazı kimselere efendim böyle güzel şeyler yaptığı olurdu. Latifeler yaptığı olurdu. mesela şeylerinden, akrabasından bir ihtiyar kimseye buyurmuş ki, o yaşlı kimse böyle ihtiyar, çökmüş, kamburlaşmış, ihtiyarlar cennete girmeyecek buyurdu. Onun biraz üzülecek gibi olduğu sırada dedi, gençleşecek, dinçleşecek, o şey haliyle değil de güzel haliyle girecek diye bildirdi. Demek ki biz de aynı tarzda böyle şen mizaçlı, ciddiyetle beraber biraz böyle hafifçe neşeli ve tatlı mizaçlı olmaya gayret etmeliyiz. Kâne Kur'anuhu kıraetuhu kıraatuhu, burada Kur'anuhu diye geçmiş, ikisi de aynı manayadır. El-medde leyse fîhâ tercihun, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i acaba nasıl okurdu? Uzata uzata okurdu medlerini, uzata uzata okurdu, tane tane harflerini çıkarta çıkarta okurdu, harfleri sayılacak gibi o kadar böyle güzel tane tane okurdu ve fakat şey yapmazdı, sesinde dalgalanma yapmazdı, yani uzattığı zaman düz uzatırdı, sesinde öyle tercih denilen, tercih-ül günâ denilen böyle bir name tegenni hali olmazdı. Kendisinin şeyinde de, bize tavsiyesinde de buyurmuş ki, zeyyinul Kur'an'a bi asvatikum. Manası nedir? Kıraatinizi seslerinizle zinetlendiriniz. Kur'an kelime olarak fu'lan vezinde mastardır. Kıraat manasındadır. Yani kıraati kitabullahınızı, Kur'an'ın, Allah'ın kitabını okumanızı, sesinizi biraz dikkat ederek, ihtimam ederek, böyle güzelleştirerek, okuyarak süsleyiniz derdi. Yani Kur'an-ı Kerim böyle nutuk atar gibi düz sözle söylenmez. Bir name ile söylenir ama bu name, bu şey, efendim okuyuş tarzı şarkıya benzemez, türküye benzemez, musiki parçası gibi değildir. Ciddi bir güzelliktedir. Sahabeden bazı kimseler fevkalade güzel okurlardı Kur'an-ı Kerim'i. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın huzuruna geç geldi. Dedi ki, niye geciktin ya Ayşe? Dedi ki, ya Resulallah, yolda geliyordum. İşte Salim Mevla Hüzeyfe radıyallahu anhuma Kur'an okuyormuş evin içinde. Ses dışarıya taşıyor. Şahane ciddiyette, hüzünde, güzellikte okuyor tabi. Hazreti Ayşe validemiş durmuş, dinlemiş okumasını bitirinceye kadar öyle gelmiş. Peygamber Efendimiz niye geç geldin diye soruyor. Yani onun o güzel okuyuşuna mest olmuş ondan. Güzel sesin tabi tesiri, yani güzel kıraatin güzel tesiri oluyor. İnsanın ruhuna hitap eden tarafı oluyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'i süse, ziynete, taganniye, efendim böyle name sesi böyle dalgalandırmaya falan kaydırmadan hürmetle, ciddiyet ile şöyle bir elhan-ı arab ile güzelce nameli olarak okumak lazım. Peygamber Efendimiz de uzatmalarını uzata uzata fakat titretmeden sesini, böyle name yapmadan okurmuş. Bu da malumumuz olsun. Biz de o ciddiyet ile okuyalım. Böyle büyük Kur'an-ı Kerim hocalarını, üstadlarını biliyoruz. Mübarekler böyle. Şu mihrapta mesela rahmetli Ali Haydar Hoca Efendi hocamız sürerdi öne. Hadi geç bakalım mihraba diye. Ali Haydar Hoca Efendi mihraba otururdu. Meşhur Trabzonlu, gayet güzel böyle kıraati. Şöyle heykel gibi şey yapardı. Böyle sallanmak, efendim böyle hareket etmek, başını şey yapmak filan. Böyle sanki bir aslan heykeli gibi dururdu orada mihrapta. Bir evzü besmele çekerdi. Bir güzel okurdu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Efendimiz erbab-ı Kur'an'a, ehli Kur'an'a çok ihtiram ederdi. Çok onları böyle taltif eylerdi, iltifat ederdi. Hemen mihraba sürerdi. Bizim Sabri ne zaman gelse hemen mihraba, genç olduğu halde. O da maşallah aşere filan okumuş. iyi bir hafız, çok kuvvetli bir hafız. Hadi bakalım, al cübbeyi, al sarığı, hemen onu öne sürerdi, kendisi arkasında kılardı. Yani bize Kur'an ehline hürmet edin demek o. Bak ben bunca şeyh olmama rağmen, bunca makamı yüksek bir kimse olmama rağmen, bak hafıza nasıl ihtiram ediyorum, anlayın. Siz de Kur'an ehline, Kur'an'ın hatırına hürmet edin demek yani. O Ali Haydar Hoca Efendi de çok hoşuma gider. Yani aslan heykeli gibi böyle. Hani bazı yerlerde oluyor ya böyle, mermerden yapılmış. Orada öyle kıpırdamadan bitirirdi aşbi yani. Böyle titremeden, kıpırdamadan. Bir gün namazı kıldık. Rahmetlinin bir hatırasını nakledeyim. Şöyle şurada müezzin mahfilinin yanından geçerken, bizim hafız kardeşlerimiz vardı burada. Hem hizmet ederlerdi hem de hafızlığını tamamlayıp İmam Hatip'e falan giderlerdi. Bir tanesi İhlasları okumuş. Okurken ne demiş? Velem yekün lehu küfüven ehad. Burası çok uzatacak bir yer değil. Yani orada bir öyle met yapacak bir durum yok. Şimdi namaz bitti. Çıkıyoruz. O hoca efendinin elini öpmek istiyor müezzin. Ciddi hoca. Ali Haydar Hoca, dedi niye lehuyu o kadar uzattın? Niye lehuyu o kadar uzattın? O kadar uzanmayacaktı. Yani bir elif miktarı uzanacaktı, fazla uzanmayacaktı. Niye sen onu dört elif miktarı uzattın? Yanlış oluyor yani, bir çeşit hatalı kıraat oluyor. İşte hocam kusura bakma falan gibi mütebessim, o da şey yapıyor. Yani gülerek, hocaya saygısından sana bir tokat aşk edersen dedi. Görürsün o zaman dedi. Baktım ki yani Kur'an şeyinde hiç müsamahası yok, gayet ciddi. Bir tokat vurursam anlarsın dedi. İşte şöyle oldu böyle oldu demeyi dedi. Tabii onun benim zihnime nakş olduğu gibi onun da zihnine nakş olmuştur. Bir daha öyle lehuyu o kadar uzatmaz. Yani ciddiyetten uzak, kaidesine aykırı o kadar uzatmaya bile rızası yok. Dört elif miktarı uzatılacak yerde dört elif miktarı uzatır. Bir elif miktarı uzatılacak yerde bir elif miktarı uzatır. Mısırlı bir kardeşimiz, tanımıyoruz kendisini. Harem-i Şerif'te Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Etrafımızda kardeşlerimiz var. Geldi, ben de dinleyebilir mi? Tafadlar, otur. Sen de dinle filan dedik. Dinledi. Bizi bazı yerlerde efendim şey yaptı, bir hoca vardı böyle. Kıraat ustası. Efendim dedi, burada dedi işte şuna riayet etmek lazım. Bu az oluyor filan dedi. Yani üzerinde durmanın az olduğu yerde şey yapıyor. Ona rızası yok. Hatta dedi ki ben Türkiye'ye bir gelmek istiyorum. Buyurun filan dedik. Yani kendisi güzel talim görmüş. Kur'an-ı Kerim okumasını Mısırlılar umumiyette çok güzel bilirler maşallah. Demek ki yani bir uzatmadaki birazcık fazlalığa bile rızaları yok. Her şeyi usulüne uygun ciddiyetle yapmak istiyorlar. Tabii Kur'an-ı Kerim'e saygılarından. Hatırlıyorum Hendekli Abdurrahman Hoca Beyazıt Camii'nde namaz kıldırdı. Bir aşırı şerif okudu. Hendekli hocamız da güzel okur yani maşallah. Üstattır. Bir okudu. Önümde böyle simsiyah bir Arap var. Simsiyah. Yüzü böyle, derisi artık morumsu, simsiyah. Ama yani inci gibi parlıyor o siyahlığın şeyinde, cildi. Sanki böyle nur şey kaynağıymış gibi. İnci gibi de parlıyor. Hoca oradan Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Bu buradan şıkır şıkır şıkır şıkır gözlerinden yaşlar damlalar saçıyor. Öyle. Tabii o güzel okuyor, tesirli okuyor. Bu mübarekte hem manasını biliyor, hem okuyuştaki ciddiyeti anlıyor, güzelliği seziyor, hem de sesteki efendim ustalıktan mest olmuş. Şıkır şıkır şıkır şıkır böyle inci gibi etrafa inciler saçıyordu gözyaşlarında. Peygamber yavaş yavaş ağlamaya da alışır içiniz. Ağlayamıyorum. Tamam, ağlamaya alış. Ağlıyormuş gibi yap. Kur'an Allah'ın kelamı. Eğer bu bir taşın, bir dağın üstüne inseydi, dağı böyle süklüm püklüm hürmetten böyle elpençe divan durmuş tarzda görürdün. Boyun bükmüş tarzda görürdün diyor. Dağların, taşların böyle o hale geldiği, geleceği bir kitap insanlara inmiş, insanlar aldırmıyor. Bir tane şey vardı, Abdurrahman, Abdurrahim Zapsu, Allah rahmet eylesin ona, bir istasyonda, Erenköy istasyonunda tren bekliyormuş. Radyodan da Kur'an-ı Kerim açılmış. Kur'an-ı Kerim kıraati. Cuma mıydı, ne vakitse artık o yayın. Yolcuların her birisi de bir havada. Dır dır dır vır vır vır gürül gürül gürül gürül. Salon, bekleme salonu olduğu için Kur'an okunuyor. Onlar da öyle. Masaya bir vurmuş elini, pat pat pat pat pat. Herkes ne oluyor diye susmuşlar. Beyler demiş, Allah'ın kelamı Kur'an okunuyor. Tabii yok, herkes korkmuş, susmuşlar. Hıf diyecek halleri kalmamıştı. Demek ki eski mert insanlar nerede müdahale edeceklerini, nasıl müdahale edeceklerini biliyorlar. Bizim köye de bir yüzbaşı gelmiş. Ta 40 sene, 50 sene kim bilir önce. Bakmış ki köylüler kimisi ezan okunduğu zaman kahvede oturuyorlar. Yüzbaşı. O zaman onbaşının bile, bir çavuşun bile ne itibarı var, şeyi var. Bir gün ezan okunmuş. Kahvenin kapısını, tabii camiye giden gitti. Kahvenin kapısını açmış. Demiş, efendiler demin birisi bir şey bağırdı. Neydi o demiş. Tabii herkes birbirine bakmışlar. Bir de yüzbaşının yüzüne bakmışlar ki yüzbaşı fena sinirlenmiş. Hemen herkes kalkmış camiye. Yani neydi o demin bağıran şey? Hayya ala salah diyor. Haydın namaza diyor. Ne arıyorsunuz siz burada? Hemen köz köz kalkmışlar. Millet şimdi efendim ezanlar okunuyor. Allah haydın namaza diyor. Haydın felaha dedirtiyor müezzinlere. Televizyonun başından kalkmıyor. Radyosunu kısmıyor. Tenezzül edip de efendim bir davranmıyor filan. O zaman ne oluyor? Ve izâ kâmû ile salâti kâmû küsâlâ. Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar diye anlatılan münafıkların durumuna düşüyor. Allah saklasın, Allah etmesin. Allah bizi ihlaslı, has Müslüman olmaktan ayırmasın. Amin. Kâne kamîsuhu fevkal ke'beyn ve kâne kümmuhu meal esabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin giydiği entarisi, uzun entarisi topuklarının üstündeydi. Daha aşağıda değildi. Daha aşağıda değildi, topuklarının üstündeydi. Ve gömleğinin yeni parmaklarıyla beraberdi. Daha uzun değildi. Parmaklarıyla beraberdi. Yani hem etek bakımından hem yen, kolun yeni bakımından uzun değildi. Peygamber Efendimiz'in şeyi. Kim eteğini fazla uzun yapar da yerlerde sürttürürse o kibirden diye onu yasaklamıştır. Yani öyle şey yok diye Efendimiz hadis-i şeriflerde bildirmişti. Şimdi Arap ülkelerinde gene entari giyilir. Yani bizde şimdi pantolon giyiliyor. Efendim pantolon giyiliyor. Üstüne kayış takılıyor. Gömlek giyiliyor filan. Ne oluyor? Bel belli, kalça belli, butların ebadı belli, şeyin uyluk kemiğinin boyu belli, baldır kemiğinin çapı belli. Olmuyor. Eskiden böyle değildi. Ya nasıldı? Eskiler şöyle bir bol şalvar giyerlerdi bizim. Hiç belli olmazdı vücudu. Oturduğu zaman, kalktığı zaman, ata bir bineceği zaman özengiye bir ayağını bir atar, Bismillahirrahmanirrahim hop öbür tarafa ayağını atabilirdi. Şimdi bu pantolonlu insan öyle ayağını bir atarken bir car bir ses gelir. Eyvah, terzi yok mu? Benim sökülen yerimi nereden dikecekler filan? Daracık yapılmış. Yani bu darlık tesettüre aykırı bir durumdur. Azası belli oldu mu? Azası belli oldu mu? Tesettüre uygun olmuyor. Şöyle bir dön bakalım. Kaldır bakalım şöyle ceketini. Bir dön. Senin her tarafın belli. Yani kıyafetimiz bu hale geldi. Eskiden böyle değildi. Şal vardı, boldu, görünmüyordu. Tamam, örtünme güzel yerini buluyordu. Bir de üstünde işte sadrazamların kıyafetleri, işte kaptanı deryaların kıyafetleri, işte vezirlerin kıyafetleri uzundu. Böyle cübbe tarzında uzun aşağı doğruydu. Tabii öyle olması lazım. Korunmak için, yani tesettürün sağlanması için öyle olması lazım. Şimdi dar giyiliyor, kısa giyiliyor. Belli olacak şekilde giyiliyor. Bunlar yanlış oluyor. Yani bu giyim şekilleri yanlış oluyor. Suudi Arabistan'da entari var. Entari nasıl? Peygamber Efendimiz şalvarı methetmiş. Yani şalvar giyenlere Allah rahmetini ihsan eylesin diye duası vardır. Böyle teşviki vardır. Neden? Şalvar çok güzel korur insanı. Entari. Entari de giyilebilir ama Suudlular şimdi dar yapıyorlar entariyi. Bir keresinde benim önümde birisi namaz kılıyor. Güzel, halis poplinden, çok güzel poplinden bir entari yaptırmış kendisine ama her tarafı belli. Kısa bir silip giydiği belli oluyor. Yani silip demek bazılarının malumu değildir. Şöyle avuç içi kadar bir iç donları vardır böyle mayo gibi. Ona silip derler. Yani şeysiz, paçasız böyle azıcık bir şey, böyle bikini gibi yani. Böyle silip giymiş çocuk, delikanlı, entel de giymiş. Tabi Semiallahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd, Allahu ekber, yapışıyor şey, enteli yapışıyor. İşte şurası silip, işte burası bacak, burası but. Şimdi bir Arap çekti kenara, dedi aziz dostum dedi, sevgili kardeşim dedi, ya ahi el aziz, bu dedi olmuyor dedi, bak dedi bunun alt tarafı görünüyor dedi, sen namaz kıldım sanıyorsun dedi, tesettürün yerine gelmiyor, her tarafın belli oluyor, lütfen böyle yapma filan diye emr-i maruf nehy-i münker vazifesini orada bir güzel yaptı maşallah. Bir de Suudi Arabistan'da etekleri kısa yapanlar var. Onlar neden yapıyorlar? Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun olsun, yerlere uçları sürünüp de kirlenmesin diye öyle yapıyorlar. Şimdi eskiden bir moda vardı, hatırlarsınız, pantolonların paçası, bahiyeli paçası büyük. Böyle bol paça vardı bir ara. O bol paçanın üst tarafı pabucun üstüne gelir, kıvrılır. Arka tarafı ne olur? Pantolonun arka tarafı yerlere sürüne sürüne sürüne sürüne püsküllenir. Ya nerelere sürülür? Nereye gittiyse oraya sürülür. Neyin üstünden geçerse oraya sürülür. Hocamız bir gün öyle giyinmiş bir kimseye baktı da, hey dedi, bu ne biçim kıyafet? Böyle şey mi olur yani? Arka tarafı yerlerde gezen bir pantolon. Kirleniyor orası. Sen de ondan sonra gidiyorsun, Allahu Ekber diyorsun. Onun için bak, neymiş kendi kıyafetinin en son ucu neymiş? Ayak topuklarından yukarıdaymış. Neden? Anlaşılıyor. Yere sürtünmesin, kirlilik olmasın, temiz olsun diye. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, biz de kıyafetlerimizi o esaslara göre tadil etmeye gayret edelim. Şimdi biz tabii batılıları moda aldık. Batı modası geliyor. Hemen bizim modacılar, dergiler, gazeteler, mecmualar soluğu Paris'te alıyorlar. Efendim, Paris'te bu sene modacılar hangi yalanlar uydurmuşlar? Hangi şeyler, usuller çıkartmışlar? Bu sene efendim etekler dizlerden iki karış yukarıda olacak. Sen buna etek mi diyorsun? Bu kadın kışın bu soğukta ne olacak? Dizleri mor patlıcan gibi olacak. Yani bu sene öyle buyurdu modacılar. Ya bunların sözü senet mi, kanun mu? Yani saçma sapan şey istiyorlar. Sen mecbur musun ona uyma? Efendim işte ne yapacaksın? Erkek modası oradan geliyor, kadın modası oradan geliyor. Tabii şimdi uzun etek modası çıktı bir ara. Uzun etek modası çıktı. Fakat yan tarafından da kalçaya kadar yırtmaç. Etek uzun. Ama sevaba girmesin, sevabı ille kaçsın bir kenardan diye bu taraftan yukarıya kadar da yırtmaç. Yani sakın onu örtündü diye, böyle uzun giydi diye namuslu, haysiyetli, sevaplı bir iş yapıyor filan sanmasınlar diye, aman ha sakın ha iyi bir insan sanırlar diye korkularından bu tarafı cart buraya kadar yırtmaç. Düğmeleri var. İstediği kadarını açabilir. Tık tık tık tık tık tık açabilir. Efendim böyle etek. Peki bu kadınların hadi saçı uzun, aklı kısa oluyor bazılarının. Peki onların anası yok mu? Babası yok mu? Kocası yok mu? Kardeşi yok mu? Bir sorumlusu yok mu? Yani onunla beraber bir yaşayan bir kimse yok mu? Yani bu nasıl oluyor? O nasıl hazmediyor? Yani ne mide varmış ki? Demek ki taş yutsa taşı hazmedecek, demir yutsa demiri hazmedecek. Bu yalanır, yutulur, hazmedilir iş mi bu kıyafet? Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yenik fazla uzundu, ne aşağısı fazla uzundu, ölçülüydü, temizliğe riayet edecek derseydi diye bu rivayette bildirilmiş. Kâne kümmi kamisihi iler rusgi. Yani bir başka rivayet eklenmiş burada. Esma binti Yezid radıyallahu anhadan Efendimizin yeni bileğinin şurasına kadardı diye. Yeni yani fazla uzun değildi. Kolları böyle çok şeyde kalmazdı diye bildirilmiş. Bir hadis-i şerif daha okuyup bitiriyorum. Kâne kesiren ma yukabbili yukabbilu urfe Fatimete radıyallahu teala anha. Hazreti Ayşe anamız rivayet ediyor radıyallahu anha. Çok kere Peygamber Efendimiz kızı Fatıma-tü Zehra'nın şöyle başının tepesini öperdi. Şöyle kızını sevip tabii hoş geldin veya uğurlar olsun filan makamında başından şöyle şurasından öperdi. Yani başının tepe noktası. Örfü tepe noktası diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini, ona şefkatini böylece ifade edermiş, öpermiş. Allah-u Teala Hazretleri efendim her işimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzetmeye, uydurmaya, her bakımdan ona tabi olmaya, sünnet-i seniyyesini ihya etmeye, böylece şehit sevapları kazanıp Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza ve Peygamber Efendimizin şefaatine ermemize, komşuluğuna nail olmamıza cümlemizi muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hamdihi ve salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane nasizane yapmış olduğumuz cümle ibadetleri, taatleri, hayırları, hasenatı ve kardeşlerimizin bir hasta için okumuş olduğu 4400 adet salatı tefriciyeyi, yine hanım kardeşlerimizin çekmiş olduğu diğer bir 4400 adet salatı tefriciyeyi, yine bir başka kardeşimizin de oğlunun ıslahı için çekmiş olduğu 4400 salatı tefriciyeleri ve bir kardeşimizin okumuş olduğu bir adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, ya Rabbel Alemin, sair ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi lütfunla, kereminle, eksiklerine, kusurlarına rağmen ahsen ve etemmi kabul ile makbul eyle. Amin. Şu ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı senin rahmetini kazanmamıza, rızana ermemize vesile eyle. Amin. Bizlere ecri cezil, sevabı kesir bahşeyle. Amin. Hasıl olan ücürü mesubatı evvelen ve bizzat Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik ya Rabbi. Şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek ashabının rızanullahi aleyhim ecmain ve kıyamete kadar etbaının ve ahbabının ruhlarına da hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Hazreti Adem Atamız aleyhisselamdan ona kadar gelmiş geçmiş cümle enbiya ve mürselinin ruhlarına ve bütün evliya Allah'ın ruhlarına ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri, verese-i nebi, ulema-i muhakkakin, meşayih-i vasılın, sadat-ı turuk-ı aliyemizin ve halifelerinin, müritlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Bu beldeleri fethedilen fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümle hayratu hasenat sahiplerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Okuduğumuz kitabı yazan, kendisinden feyiz aldığımız hocalarımızın, mürşitlerimizin ve hasreten Muhammed Zahid-i Bursevi hocamızın ruhuna eyledik, vasıl eyle. Amin diyen kardeşlerimizin, ahirete göçmüş cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ve bu hatmi okuyan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Kendisine dua edecek, hatim gönderecek kimseleri kalmamış müminler vardır. Ki diğer müminini müminat ve müslümini müslümatın da ruhlarına ya Rabbi fazl-ı kereminden, gayıp hazinelerinden kat kat arttırıp mükafatlar bahşeyleyip cümlesinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümlesinin yüzünü güldür, kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur eyle. Amin. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Amin. Bizlerden ve onlardan Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl olmamızı nasip eyle. Amin. Bizleri ya Rabbel Alemin rızana uygun ömür sürmeye muvaffak eyle. Amin. Sevdiğin amelleri işlememizi nasip eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp uymayı nasip eyle. Amin. Ömrümüzü tam Peygamber Efendimizin sünnetine uyup onu ihya eyleyip onun izinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyup sevip Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olmayı cümlemize nasip eyle. İşlediğimiz salih amellerimizi ve Kur'an-ı Kerimleri kabirde bize yoldaş eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Kabirden kalktığımız zaman bizi şu cemiyimiz, şu topluluğumuzla Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında diğer peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşr eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri kahrına, gazabına uğramayan, azabına, ikabına, itabına maruz olmayan kullarından eyle. Duhul-i evvelin ile bi gayri sevfi azabin ve ikabin ve hisab, cennat-ı aliyata dahil olmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümle ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Amin. Hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Amin. Dertlilerimize devalar nasip eyle. Amin. Şaşıran, doğru yolu unutan, doğru yoldan sapan kardeşlerimize hidayet eyle. Amin. tevfikini refik eyle. Amin. Ya Rabbi bizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat ve fiil ve düşünce varsa bizi onlardan pak eyleyip uzak eyle. Amin. Bizi haramlardan, günahlardan mahfuz eyle. Amin. Sevaplı işler yapmaya muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, hayratu hasenat, sadakatı cariyat bırakmayı nasip eyle. Amin. Vefatımızdan sonra da bize sevap kazandıracak işler yapıp göçmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi ve sair İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, zalimlerin, fasıkların, müşriklerin, münafıkların, kafirlerin galebesinden, düşmanların hücumundan ve istilasından mahfuz eyle. Amin. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı yakın zamanda nasip eyle. Amin. Ya Rabbi senin dinine en güzel tarzda hizmet etmemizi cümlemize nasip eyle. Amin. Dinini dünyanın her yerine yaymamızı nasip eyle. Amin. Ezanları her yerde okumamızı nasip eyle. Amin. İnsanlara İslam'ı öğretmek hususunda bize gayret ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, son nefeste cümlemize sevdiğin bir ameli işlerken, sevdiğin bir kul halindeyken, oruçluyken, abdestliyken, namazdayken, hac yolundayken, ömre yolundayken veya cami yolundayken, dilimiz zikrinle meşgulken ve buyurun diyelim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye imanımızı kelimeteyni şehadeteyni söyleye söyleye ifade ederek gözümüzde cennet bahçeleri, perdeler kalkmış, cennetteki makamlarımızı görerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemalini müşahede ede ede sevdiğim bir kul olarak ruh teslim etmeyi cümlemize nasip eder. Ya Rabbel Alemin, dualarınızı lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her hatmin hitamında, bittiği zamanda yapılan dualar makbul olur. İnde külli hatmetin davetün müstecabetün buyurmuş. Dualarımızı müstecab dualarıyla ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri